คำว่าเที่ยงคำว่าแน่นหนาถาวรหรือกิรังมั่นคงเป็นสิ่งที่โลกต้องการในส่วนที่พึงปรารถนาเช่นความสุขเป็นต้นแต่สิ่งดังกล่าวนี้เราจะหาได้ที่ไหนเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ขัดต่อความต้องการของเราทั้งนั้นคือเป็นตลปักหรือตรงกันข้ามกันหมดมีที่เรื่องอนิจจังนะภาวะสุขก็มีทุกขังเข้ามาเสียอนัตตาเข้ามาเสียนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องสิ่งนี้เราค้านไม่ได้เพราะเป็นของตายตัวธรรมก็แสดงตามความจริงที่มีอยู่อย่างตายตัวไม่ได้หาอะไรมาเพิ่มเติมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เราอยากเข้าใจว่าท่านหาอะไรมาส่งเสริมเพิ่มเติมสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นหรือให้ลดน้อยลงไปหรือไม่มีก็หาเรื่องว่ามีอย่างนี้ไม่มีท่านจะแสดงตามหลักความจริงล้วนๆทั้งนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดจุดของศาสนาอันแท้จริงที่สอนเพื่อดำเนินหรือการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้พอควรท่านก็สอนไว้แล้วว่าสัพปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งนั่นกุศลสู้กระซ้ำประดาการยังกุศลคือความฉลาดในสิ่งที่ชอบทำให้ถึงพร้อมหนึ่งสจิตตปริโยดปนังทำจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเกตังพุทธานสาสนังนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะคือชี้เรื่องวันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีองค์ใดที่จะแสดงให้แตกต่างนี้ไปเพราะความจริงทั้งหลายไม่มีของแตกต่างไม่ว่าจะสมัยใดก็ตามมีเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เป็นประจำโลกมานมนานแม้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาจนระหว่างสุญญากาศคือไม่มีคำสั่งสอนแสดงเรื่องความจริงเหล่านี้ก็ตามความจริงเหล่านี้ก็มีมาดั้งเดิมมีมาประจำอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องการเราจะหาได้ที่ไหนโลกกว้างแสนกว้างเต็มไปด้วยสิ่งดังกล่าวนี้ทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายของเราก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้หมดทั้งตัวเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับจะหาที่เหยียบย่างไม่ได้หาที่ตรงจิตตรงใจลงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็สถานที่ว่าตรงจิตตรงใจลงไม่ได้นั่นแหละคือสถานที่พึงหวังของเราพระพุทธเจ้าก็สำเร็จทรงสำเร็จความมุ่งหวังจากสถานที่นั้นพระสงฆ์สาวกที่ได้เป็นสรณะของพวกเราก็สำเร็จความมุ่งหวังในจุดนี้ธรรมที่ได้นำมาประกาศสอนโลกให้พวกเราทั้งหลายได้ยึดถือตลอดมาก็ออกมาจากจุดนี้คือใจที่ห้อมล้อมอยู่ด้วยกองอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละและเป็นผู้รับทราบเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีอยู่เต็มโลกแต่จุดนี้ก็เป็นจุดที่จะปลอดภัยได้เมื่อดำเนินตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ไว้แล้วโดยถูกต้องเราเกิดมาด้วยกันทั้งคนไม่มีอะไรบกพร่องในความเป็นมนุษย์ตามสมมตินิยมเต็มตัวเราจะทำอย่างไรจึงจะส่งเสริมคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่บกพร่องนี้ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นด้วยคุณธรรมที่จะได้รับจากกองอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ดังที่เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญอยู่เวลานี้และบำเพ็ญเรื่อยมานี่แหละคือทางดำเนินเพื่อความหลบหลีกปลีกภัยทั้งหลายได้โดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้ถึงสิ่งที่พึงหวังจะเรียกว่านิจจังเป็นของเที่ยงก็ได้เมื่อไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเข้ามาทำลายความมุ่งหวัง ไม่มีทำอะไรเข้ามาทำลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วเราจะเรียกว่านิจจังคือความเที่ยงก็ได้สุขขังอันเป็นบรมสุขก็ไม่ผิดเราจะเรียกว่าอัตตาก็ไม่ผิดเป็นตนแท้ตนในหลักธรรมชาติจนไม่ได้หมายถึงว่าอัตตาที่เป็นคู่กับอนัตตาอันนั้นเป็นความสมมติอีกขั้นหนึ่งแนวทางอย่างการประพฤติปฏิบัติเพื่อความแข็งแกร่งปลอดภัยไปโดยลำดับไม่ว่าภายนอกภายในไม่มีสิ่งใดที่จะนอกเหนือจากพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เพราะฉะนั้นศาสนาจึงไม่มีทางล้าสมัยเป็นมัชฌิมาอยู่ในท่ามกลางแห่งความประพฤติความเป็นไปของโลกอยู่เสมอไปคือเหมาะสมกับโลกทุกกาลทุกสมัยจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือถูกต้องดีงามเหมาะสมกับการประพฤติจะประพฤติตัวให้เป็นเช่นไรด้วยหลักธรรมที่สอนมาแล้วนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งการประพฤติต่อจิตใจคือการอบรมจิตใจยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในตัวของเราเวลานี้เราเป็นความแน่ใจแล้วยังว่าเราได้หลักเป็นที่พึงใจเริ่มจะได้หลักเป็นที่พึงใจแนบอยู่กับใจของเราไม่เดือดร้อนวุ่นวายเมื่อคิดถึงเรื่องอนาคตนับตั้งแต่ขณะต่อไปนี้จนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตและตลอดไปถึงพบหน้าชาติหน้าเราเป็นที่แน่ใจได้แล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนให้คนโง่ต้องในพิจารณาเสมอความเป็นมาของเราเป็นมาแล้วเท่าไหร่เมื่อลบแล้วมีอะไรบ้างที่เหลืออยู่และต่อไปนี้เราจะหาอะไรมาบวกให้มีความเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เราต้องการหรือจะมีแต่เครื่องหมายลบไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าขาดทุนเราทุกคนเกิดมาไม่ต้องการความขาดทุนค้าขายขาดทุนก็ไม่เป็นสิ่งที่โลกปรารถนากันอะไรๆก็ตามขึ้นชื่อว่าขาดทุนแล้วขาดแล้วขาดเราขาดมาอยู่ไม่ถอยก็ล่มจมไปได้เราก็เมื่อขาดทุนอยู่ภายในจิตใจคือขาดทุนจากคุณงามความดีมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเหยียบย่ำทำลายไปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ล่มจมได้เช่นเดียวกันกับเรื่องสมบัติเงินทองภายนอกเพราะฉะนั้นเราจึงควรได้สังเกตสอดรู้เรื่องของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่เพราะอย่างยิ่งการจิตตภาวนาเป็นเรื่องสำคัญที่จะทดสอบตนและเห็นอย่างประจักษ์ไม่มีความรู้ใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากด้านจิตตภาวนาจะสอดแทรกไปหมดบรรดาความจริงที่มีอยู่ที่ไหนไม่ว่าดีชั่วหยาบละเอียดจะนอกเหนือปัญญานี้ไปไม่ได้เราค้นรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระนี้เพื่อให้ยึดเอาสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาจากการค้นการพิจารณานี้เป็นสิ่งที่ทำได้ดังพระเจ้าเคยดำเนินมาแล้วพิจารณาอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพแห่งสังขารร่างกายและสิ่งทั่วไปนั่นแหละเป็นอารมณ์ให้จิตของเราได้ค้นหาที่พึ่งที่ยึดอันเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสาระคุณสำคัญท่านพิจารณาร่างกายซึ่งเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละแล้วได้คุณธรรมซึ่งเป็นที่แน่ใจขึ้นมาจากการพิจารณาเหล่านี้หนังสือเราอ่านมาจนติดปากจนชินอ่านที่ตรงไหนก็เจอตั้งแต่เรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาแต่ไม่สะดุดจิตสะดุดใจอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนอย่างลอยๆผู้ที่ท่านจดจารึกลงไว้ก็ไม่ได้จารึกแบบลอยๆผู้อ่านอ่านแบบลอยๆไม่ได้คิดเลยกลายเป็นเรื่องศาสนามันเป็นของจำเป็นเป็นของลอยๆไปเสียทั้งๆที่ตัวเราลอยเราไม่รู้นะทั้งเห็นอื่นเป็นเรื่องลอยๆไปเสียตัวของเราเองนั่นแหละลอยลงหาหลักยึดไม่ได้มันก็มาเสียตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณาให้ถึงจิตถึงใจเรื่องทุกขังก็มันชัดในตัวของเรามีอยู่ในตัวของเราทำไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านทำไมรู้ว่าอะไรมันเป็นทุก นอกจากเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องจิตใจแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบในธาตุในขันธ์อันนี้ตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งวันอวสานแห่งชีวิตจะต้องรับผิดชอบกันเรื่อยๆไปเช่นนี้หนักเบาอะไรต้องเราต้องรับภาระทั้งนั้นอันนี้จังมีอะไรแปรบ้างหรือไม่แปรภายในตัวของเรานี้ตัวที่อื่นมันกลายไปงมรานอกสุ่มเอาในสุ่มนี่แหละคือตัวของเราเนี่ยค้นเข้าไปที่ตรงนี้มีอะไรแปรบ้างเราเห็นอยู่ทุกระยะถ้าใช้ปัญญาพิจารณาธรรมชาติพิทุขาชราพิทุขามานำพิทุขังแล้วก็สวดซะจนชินปากแต่ใจไม่อยู่กับชาติพิทุขาชราพิทุขามันอยู่เนาะไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยสักแต่ว่าสวดสักแต่ว่ากันไปเป็นทำนองธรรมเนียมไปแต่กิเลสที่อยู่บนหัวใจเรามันไม่ใช่ทำนองธรรมเนียมมันเป็นกิเลสจริงๆมันก่อควรจริงๆทำความทุกข์ให้เราจริงๆการแก้กิเลสการแก้ความไม่ดีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องทำด้วยความจงใจทำด้วยความอุตสาห์พยายามทำด้วยความปักจิตปักใจจงใจจริงๆทำด้วยความอุตสาห์พยายามภาคเพียรหนักก็สู้เบาก็สู้เช่นเดียวกับเราตกน้ำพยายามแบกว่ายขึ้นบนบกกำลังมีเท่าไหร่ก็ต้องทุ่มกันลงจนกระทั่งชีวิตหามาแล้วจึงจะยอมจมน้ำตายหากว่ายังมีพอตะเกียบตะกายอยู่แล้วจะไม่ยอมจมน้ำนี่อันนี้ก็เช่นเดียวกันจะสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านประทานโอวาทแก่สัตว์โลกไว้ด้วยพระเมตตาอย่างเต็มพระทัยแล้วก็เข้ากันได้สำหรับพระเมตตาที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยอัตด้วยธรรมเราสนองท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าก็ถูกแต่ว่ามีความจงรักภักดีต่อตัวเพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวก็ได้ไม่ผิดแต่สรุปแล้วก็คือเพื่อเราอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งสรรปันส่วนอะไรกับพวกเราวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งทานไปอยู่เรื่อยๆถ้าจะสะดุดใจเราก็ควรจะสะดุดทานไปเท่าไรก็หมดไปเท่านั้นไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาในความผ่านไปแห่งร่างกายของเราทุกส่วนวันคืนปีเดือนมันมีมืดกับแจ้งจะว่าผ่านไปหรือผ่านมา ก็แล้วแต่มันมีมืดกับแจ้งเท่านั้นแต่เขาเรียกว่าเวลาที่ผ่านไปสังขารร่างกายก็มีความผ่านไปเช่นนั้นเหมือนกันถ้าผ่านไปโดยลำดับไม่มีการย้อนกลับสำหรับร่างกายอันนี้จะต้องไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางในวันหนึ่งแต่ว่าปลายทางนั่นก็คือที่สุดแห่งชีวิตนั่นแหละไม่ใช่ปลายทางที่เราต้องการเพราะความตายไม่มีใครต้องการแต่ก็ต้องเจอด้วยกันทุกคนเพราะการเกิดการตายเป็นของคู่กันอยู่แล้วเรียนตรงนี้ให้เห็นชัดเจนเราจะหายสงสัยเรียนอะไรก็มาหายสงสัยถ้าไม่เรียนตัวเองเพราะตัวเองเป็นผู้หลงตัวเองเป็นผู้ยึดตัวเองเป็นผู้รับผลแห่งการยึดการถือของตนหรือเรียกว่าตัวเองเป็นผู้รับผลแห่งความผิดของตนเองจึงต้องเรียนลงที่ตรงนี้ชาติพิทุขาเรียนให้ถึงใจขณะที่เกิดทุกข์แสนสาหัสเราจำไม่ได้รอดตายมาแล้วถึงมาเป็นมนุษย์นั่นท่านบอกว่าชาติพิทุขาท่านพูดด้วยความจริงแต่เราจำไม่ได้เสียเหมือนกับว่าไม่ใช่ความจริงชาติพิทุขาความงกงันขี่ขาห้าขาขี่เท้าห้าเท้าไม้ยันนุ่นยันนี้ดีที่ไหนนั่นพระนำที่ดูขังก่อนที่จะพายก็กระวนกระวายแขนสหัสทั้งผู้ที่มีชีวิตทั้งผู้ที่จะผ่านไปต่างคนต่างมีความเดือดร้อนด้วยกันไม่มีกองทุกข์อันใดที่จะมากยิ่งกว่าเวลานั้นผู้เป็นญาติเป็นมิตรผู้เกี่ยวข้องลูกเต้าหลานเลี้ยงสามีภรรยาก็ต้องเดือดร้อนเต็มหัวใจในขณะนั้นผู้ที่จะผ่านไปก็เดือดร้อนเต็มหัวใจจะไม่เรียกว่าทุกข์อย่างไรถ้าเราเรียนให้เห็นความจริงเช่นนี้แล้วทำไมเราจะไม่ได้คติจากการพิจารณาเช่นนี้แล้วอะไรมันถึงจะสุขก็พิจารณาให้ทราบคือเราบังคับไม่ได้นั่นแหละมันถึงเป็นไปเช่นนั้นหากเป็นสิ่งที่บังคับได้แล้วโลกนี้ไม่มีป่าช้า เพราะสัตว์และบุคคลบังคับกันได้ด้วยกันแต่นี่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยนี่เรื่องของชาติปิทุขาชราปิทุขามานำปิทุขังแล้วอยู่ที่ไหนที่อธิบายมาเวลานี้อยู่กับเราทุกคนไม่บกพร่องสิ่งนี้จะต้องเจอด้วยกันทั้งนั้นแม้ผู้เทศก็พ้นแต่ไม่ได้เพราะเป็นความจริงเสมอกันนี่ท่านก็เรียกว่าสัจธรรมเราเรียนสัจธรรมนี้ให้เข้าใจเรื่องสัจธรรมแล้วพยายามตักตวงความดีในขณะที่สิ่งเหล่านี้ยังไม่สลายตัวซึ่งกำลังเป็นเครื่องมือของเราอยู่ดีๆนี้ให้ได้รับผลประโยชน์ขึ้นมาอย่าให้เสียเวลาไปเปล่าๆภาวนานั้นเนี่ยทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีพระพุทธเจ้าก็ภาวนาจึงทราบเรื่องเหล่านี้และนำเรื่องเหล่านี้มาสอนสัตว์โลกเราก็ดำเนินตามท่านให้ทราบเราเคยไปเมืองนอกเมืองนาทวีปไหนเราเคยไปดูโลกด้านโลกนี้ดูโลกไหนก็ไม่หายสงสัยดูโลกไหนก็แบกกองทุกข์ไปไม่มีอะไรบกพร่องทุกไปทุกแก่นทุกผลเรากลัวเราไปที่ไหนเป็นทุกไปนั้นถ้าว่าเป็นสุขรื่นเริงบ้างก็เป็นความสำคัญของคนต่างหากแต่ถ้าได้เห็นทุกภายในนี้แล้วถ้าได้ดูโลกภายในตัวของเรานี้แล้วก็จะปรากฏเป็นโลกวิถีขึ้นมาหรือรู้แจ้งโลกหายสงสัยเรื่องโลกโลกนอกโลกในโลกที่ไหนก็ตามใกล้ไกลเมื่อได้พิจารณาเป็นขันธ์นี้ตลอดทั่วถึงแล้วจะมีความสุขขึ้นมาในจุดนี้พิจารณาอย่างไรพิจารณาธาตุขันธ์เบื้องต้นเขาพิจารณารูปกายดังที่ว่านี้ดูความแปรปรวนเราก็ทราบได้ชัดความทุกข์ก็เกิดขึ้นในขันธ์อันนี้พิจารณาให้ดีใจนั้นตามหลักธรรมชาติแล้วไม่ใช่เป็นผู้สุขไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เป็นผู้รู้เฉยๆถ้าเราพิจารณาให้เขาถึงความจริงจริงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์สุขก็เป็นไตรลักษณ์ที่อยู่ในวงสมมุติแล้วเป็นไตรลักษณ์ด้วยกันทั้งนั้นปัญญาพิจารณาให้ชัดเจนโดยอาศัยธาตุขันธ์นี่แหละเป็นหินรับปัญญาให้คงกล้าขึ้นโดยลำดับแยกแยะแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งร่างกายให้เห็นแต่ยังไม่ตายดูตั้งแต่ผ่าเป็นผ่าช้าเนี่ยดูตั้งแต่ในขณะนี้อย่าด่วนให้เขานำเราไปผ่าช้าไปสู่เมนเราดูผ่าช้าของเราก่อนดูตั้งแต่ข้างนอกข้างในดูเข้าไปโดยละเอียดทั่วถึงจิตจะมีความเพลิดเพลินเมื่อเห็นความจริงของสกลนกายนี้มากน้อยเพียงไรแทนที่ใจจะมีความอิจฉาละอาใจมีความท้อถอยอ่อนแอเศร้าหมองภายในจิตใจหรืออับเฉาไม่เป็นเช่นนั้นยิ่งเป็นความรื่นเริงบันเทิงขึ้นมาจิตใจยิ่งเบาโดยลำดับเพราะเราเคยไปยึดไปถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลานานแล้วโดยที่เราถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งท่านที่กองทุกข์เต็มอยู่กับความยึดความถือเราก็ไม่ทราบได้แต่เมื่อได้อย่างทราบด้วยปัญญาแล้วความที่ความถือจะทนไปไม่ได้ต้องถอยสลัดออกทันทีทันใดหรือค่อยสลัดออกเรื่อยๆตามอำนาจของปัญญาที่เข้าใจมีท่านเรียกว่าพิจารณากองรูปคือร่างกายเวทนาคือความทุกข์เอาความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญให้เห็นทั้งที่อาศัยกายเกิดขึ้นระหว่างกายกับเวทนารบกันเอาเราจะพูดว่ารบกันต่อสู้กันความชอบธรรมจะเข้ามาสู่จิตของเราสองอย่างนั้นเขาไม่ทราบความหมายของเขาแต่จิตผู้ทราบความหมายจะได้รับความชอบธรรมถ้าปัญญาไม่สามารถที่จะปิดกั้นไว้ได้จิตใจจะมีความชอกช้ำมากทีเดียวแต่เมื่อเราได้พิจารณากายแล้วได้พิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นชัดเจนตามความจริงของกายของเวทนาแล้วแทนที่จิตจะบอบช้ำกายเป็นจิตที่ผ่องใสขึ้นมามีความสงบตัวหรือสนุกดูทุกขเวทนาได้อย่างอาจฐานนะผิดกันอย่างนี้การพิจารณาเพียงสองอย่างนี้ก็พอแก่การพิจารณาอยู่แล้วสัญญาเป็นความละเอียด สังขารคือความคิดความปรุงก็ชั่วขณะขณะแต่สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือรูปคือกายของเรากับเวทนาที่แสดงตัวอยู่เสมอๆอย่างหยาบๆหรืออย่างชัดเจนทั้งนี้ก็พอจะเข้าใจได้เมื่อเข้าใจสองอย่างนี้ในเรื่องสัญญาคือความเป็นหมายเรื่องกายเรื่องเวทนามันก็แทรกกันไปด้วยปัญญาเหมือนกันจะเข้าใจในระยะเดียวกันยิ่งเป็นวาระสำคัญคือจะเป็นจะตายจริงๆแล้วนักปฏิบัติจะถอยไปไม่ได้ถอยก็แพ้นี่เราไม่ต้องการความแพ้ทุกขเวทนามีมากมายเพียงไรเราจะต้องต่อสู้ให้เข้าใจถึงเรื่องทุกขเวทนาด้วยปัญญาให้เข้าใจเรื่องกายเรื่องเวทนาที่กำลังพัวพันกันอยู่ในขณะนั้นเอาเรียกว่าพัวพันกำลังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ขณะนั้นถ้าว่าสติปัญญาไม่มีก็จะว่าเราทั้งเรานี่แหละเป็นทุกข์เราทั้งเรานี่แหละจะตายแล้วเราก็ไม่อยากตายเราก็ไม่อยากเป็นทุกข์อันนี้แหละคือการสั่งสมทุกข์ขึ้นโดยเราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราพิจารณาตามความจริงแล้วทุกข์ก็ทุกข์ทีเท่าไรให้แสดงขึ้นมาเราเป็นผู้ที่จะฟังเรื่องสัจธรรมคือทุกขสัจเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นที่ไหนค้นดูตามเนื้อตามหนังตามเอ็นตามกระดูกที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ค้นดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรส่วนไหนก็ส่วนนั้นอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากหนังไปจากเนื้อจากเอ็นจากกระดูกไปเป็นอย่างอื่นมันเป็นความจริงของมันอยู่เช่นนั้นทุกข์แสดงขึ้นมาก็เป็นความจริงของเขานี่เรียกว่าปัญญาจิตไม่ตายทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ดับได้เกิดได้ดับได้จิตดับไม่ได้จิตเป็นทนต่อการพิสูจน์ทนต่อความรู้ที่จะรู้สิ่งต่างๆเพราะจิตไม่ได้คิดหายนั่นแหละเราจึงมีทางที่จะต้องพิจารณาด้วยปัญญาของเราให้เห็นชัดเจนอาตายก็ตายแต่ก็แตกผู้ไม่แตกมีอยู่เราจะทราบถึงความแตกดับของเวทนาเอาดับไปเมื่อไหร่ให้ทราบกายจะแตกก็ให้ทราบไม่มีการท้อถอยแตกก็แตกไปอย่าปรารถนาให้เห็นตามความจริงของมันก็แตกก็แตกไปสลายก็ให้สลายไปนี่ชื่อว่าพิจารณาตามความจริงแล้วจะสนุกพิจารณาเห็นความจริงอย่างเต็มสัดเต็มส่วนแม้ที่สุดร่างกายจะสลายไปเราก็เป็นสุคโตไปอย่างองอาจกล้าหาญไม่มีความอับเฉาภายในจิตใจเลยนี่เรียกว่าสุคโตด้วยการพิจารณาอย่างนี้นี่เป็นประการหนึ่งประการสำคัญก็คือพิจารณาอย่างนี้แหละจนกระทั่งเข้าใจจริงๆในเรื่องขันธ์ทั้ง5คือรูปขันธ์ก็เป็นรูปขันธ์ให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เวทนาขันธ์ก็เป็นเวทนาขันธ์คือกองของเวทนาหมวดของเวทนาจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารเป็นสังขารวิญญาณเป็นวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จิตต้องเป็นจิตเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต่างอันต่างจริงอย่านำไปค้าข้าวกันพิจารณาแยกออกด้วยสติปัญญาอันทันสมัยแล้วต่างอันก็ต่างจะจริงตามหลักธรรมชาติจิตก็จริงด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จริงจริงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จริงทั้งเวลาที่สลายไปกับสลายไปตามความจริงของเขาจิตก็จริงเต็มภูมิของจิตนี่พอเป็นเช่นนี้แล้วพิจารณาถึงขั้นนี้แล้วเป็นผู้หมดความหวั่นไหวเรื่องการเป็นการตายไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่แปรสภาพลงไปเช่นนั้นนี่ผู้นี้คือพูดทำชัยชนะไว้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่เดือดร้อนเวลาตายธรรมดาธรรมดาเพราะเราพิจารณาให้ถึงให้ถูกตามหลักธรรมชาติธรรมดาไม่ตีนเตียวไม่ฝืนหลักธรรมชาติหลักธรรมดาไปถ้าสติปัญญาเดินตามหลักธรรมชาติเพราะธรรมท่านสอนตามหลักธรรมชาติท่านไม่ให้ฝืนความจริงเมื่อพิจารณาตามความจริงรู้ตามความจริงแล้วจะไม่มีอะไรฝืนกันเลยคอยตามความจริงเอาเป็นก็เป็น มีชีวิตอยู่ก็รับผิดชอบกันไปหาไม่แล้วก็ปล่อยไปเสียเครื่องกังวลวุ่นวายไปทั้งกองได้แก่ธาตุแก่ขันธ์อันนี้ทาราหะเวปันตักขันธาทาราหะโรจะปุคคโรขันธ์ทั้ง5นี้แลเป็นภาระอันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนะแล้วปล่อยวางขันธ์ทั้ง5นี้ได้ด้วยปัญญาอันรอบรู้เป็นผู้ดับสนิทในเรื่องทุกข์ทั้งปวงจะหาที่เกิดขึ้นมาได้ภายในจิตใจตั้งแต่บัดนั้นต่อไปนั่นแลท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังคือสุขล้วนไม่ใช่สุขด้วยทุกข์ด้วยเวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติเป็นสุขในจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่สุขในสมมุติสุขในวิมุตติจึงปรมังสุขขังนี่คือสาระคุณเราจะเรียกว่านิจจังนิจจธรรมคือธรรมที่เป็นของเที่ยงก็ไม่ผิดไม่มีอะไรจะแย้งภายในตัวเองแล้วคนอื่นไม่สำคัญเรื่องอื่นไม่สำคัญขอให้เจ้าของรู้ตามความเป็นจริงหมดทางที่จะขัดจะแย้งเจ้าของซึ่งเป็นตัวสำคัญคือเจ้าของเองนี้เท่านั้นก็หมดปัญหาไปเนี่ยที่กล่าวเบื้องต้นว่าสิ่งที่จีรังถาวรโลกต้องการแล้วสิ่งนี้ก็อยู่ในจุดที่ไม่ถาวรดังที่กล่าวแล้วที่นี้คืออมตะได้แก่จิตที่ไม่ตายเนี่ยตอนหนึ่งไม่ตายด้วยความหมุนเวียนของอำนาจกิเลสมันถักไถให้ไปสู่ภพต่างๆครั้งสุดท้ายที่ชำระไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นอมตะด้วยความไม่หมุนเวียนนะเราจะเรียกว่าธรรมชาติที่เที่ยงหรือนิพพานเที่ยงกับอันนี้เที่ยงก็อันเดียวกันทีรังถาวรก็ได้แก่อันนี้เป็นที่พึงใจก็ได้แก่สิ่งนี้หมดความหวาดความระแวงอะไรทั้งหมดก็คือธรรมชาติอันนี้ที่ปล่อยตัวเองแล้วโดยสิ้นเชิงคำว่าตัวว่าตัวได้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเนี่ยตัวนั้นเป็นตัวของพิษของภัยตัวของกิเลสตัณหาสภาวะตัวของกองอย่างทุกข์ของอนัตตาที่ต้องเสียดแทงอยู่เสมอเมื่อปล่อยธรรมชาตินี้ได้โดยสิ้นเชิงแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปอีกถึงเวลาก็ไปยางสมายสมายหายห่วงมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปกินไปหลับนอนไปเหมือนกับโลกทั่วไปเมื่อถึงการแล้วก็ไปไม่มีปัญหาอะไรเลยในความเป็นอยู่กับความตายไปสำหรับผู้ที่สิ้นปัญหาภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือสาระคุณของมนุษย์เราได้จากศาสนาธรรมสมกับนามที่ว่ามนุษย์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดนำศาสนาธรรมซึ่งเป็นของประเสริฐเลิศโลกมาเป็นช่องทางดำเนินหลีกหลบหลีกเลี่ยงทุกข์ทั้งหลายไปได้จนทะลุปุโปร่งพ้นจากภัยโดยประการทั้งปวงนี่ชื่อว่ามนุษย์ผู้ฉลาดแหลมคมตรงกับที่ว่าสัจจะประโยชน์ปัญญาเอตังพุทธานันทาสนังทำจิตให้ฟองใสจนกระทั่งบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้ทรงธรรมสั่งสอนพระเจ้าได้หรือทรงธรรมของพระเจ้าได้ทรงที่จิตทรงที่ใจทรงอยู่ที่นี่เป็นมหาสมบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงนี้พอดีเทปก็หมดนะพอเทปนั้นแจ๊ก